مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حضور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد جشن ولادت جشن ولادت آقا اکبر کی آمد ہم ربیع النور میں جھنڈے مرحبا ہمیں ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے گلیا روشنی سے جگمگاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آیا مینا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمینا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بلیرا گھر کا گھر سب نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی سرکار کی آمد دلدار کی آمد حقق آمد داتا آمد دلبر کی آمد رہبر کی آمد سرور کی آمد اکبر کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد نبی کی آمد رسول کی آمد دلبر کی آمد رہبر کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد دلبر کی آمد رہبر کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد حق کی آمد قاسی کی آمد دلبر کی آمد رہبر کی آمد جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاج دارو سرکار آ رہے ہیں دنیا کے تاج دارو سرکار آ رہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمینا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمینا کے گھر مولود کی گھڑی ہے چلو آمینا کے گھر پر چلو آمینا کے گھر پر ہے خلد کی جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاج تاجدارو مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر چلو آمنا کے گھر خلد کی بہارو سرکار مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی اجے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی ہسارے گناہ اج عید ہو گئی رحمت لوٹا مڑ نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لوٹا مڑ نبیاں دے سردار آ گئے کرم نل جھولیا بھر لو کرم نل Oh! آج جیت ہو گئی رحمت لوٹا نبی دے سردار آ گئے رحمت لوٹا نبی دے سردار ایک شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے ایک شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے دونوں مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا یہی تو سو سے ہوئے وہ جگانے آئے ہیں یہی تو سو سے ہوئے وہ جگانے آئے ہیں یہی تو روئے ہوئے وہ ہنسانے آئے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا جو جو رہے تھے نائی بونے خاملیا جو جو رہے تھے شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مدنی مرحبا جو جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے دیں گے جو جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کیوں کرم ہے یہ خزانہ لوٹانا شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا قرشی مرحبا آج بے کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے آج بے کرم ہے خود مجرموں کو خامی ہے واللہ جب کرم ہے خود مجرموں کو خامی ہے گناہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا عربی مرحبا مدنی مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دے دے کریم ہے یہ خزانہ لوٹا شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا دو ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے گرتے پل پو کو سینے لگا گیا شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، ذرا جھونک کے بولو مرحبا، لب جھونک کے بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دیشا کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، عائشہ کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، آلا کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، عائشہ کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنے خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر ناڈو پالا والا ہمارا نبی، فرش والے تیری شوکت کا انہوں کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو والا ہے سچا ہمارا نبی دینے میں آلہ ہے سچا ہمارا نبی مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت اللہ الفت نبی رحمت شفیع امت لاؤ بلوا کے جان الفت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت بلوا کے جان الفت نبی رحمت شفیع اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت رلائے تجھ کو تمہاری قربت رلائے مجھ کو تمہاری قربت نبی رحمت شفیع امت لگا سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگا سینے میں آگ ایسی قرار پائے شفیع امت رلا اے دن یار تیری الفت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے بھائی جاؤں آتا میں نام تیرے باری جاؤتا میں نام تیرے باری جاؤ عشق میں تیرے سر کٹا ہو دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں تیرے نام پہ باری جاؤں سر کٹا میرے پر تیرے باری کٹا ایسا جذبہ تو سیمت نبی رحمت شفیع امت عطا مدینے میں ہو شہادت نبی شفیع امت عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی شفیع مجھے تمہیں سی دعا کا قیمت تو سب کو نیکی کی دعوت کا مجھے متا کا تو سب کو نیکی دعوت کا بنا دو تجھ کو پینے کے کثرت نبی رحمت شفیع مالو دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت تیرا طالب ہے جان رحمت نبی شفیع امت.